Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 25 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Kalwi. Nowe nagranie w Trójce. 4 minuty po godzinie 5. Sygnał od Państwa, głównie te, no wiadomo czego dotyczące, ale także dotyczące pogody. No to sprawdźmy. stan wody, to pan Jacek, akcja Czuj Nauko w Krakowie. Stan wody 3-0. Wróć, 0-3. No niech już tak będzie, niech już tak będzie. Pochmurno dziś, przelotnie popada, możliwe burze, lokalnie z drobnym gradem. Taki delikatniuśki na palcach, pan synoptyk, drobny grad. Najmocniej popada w centrum oraz w północno-wschodniej części kraju, a wysoko w Tatrach możliwy także przelotny śnieg. Wiatr na południu słaby, w pozostałych regionach umiarkowany, w czasie burz porywisty, ciśnięcie niezdecydowane, tak jak wczoraj niektórzy też niezdecydowani, czy do tej bramki, czy do tej, ale nieważne, temperatura to nas jakoś ratuje. W dzień od 15 stopni na Suwalszczyźnie, 19 w większości regionów, w tym w centrum kraju, najwyższa temperatura do 22 na Pomorzu Zachodnim. Odpoczywamy od upałów od 15 do 22, nie jest źle, a z samego rana tak w większości z Państwa korespondencji wynika około 10 stopni. I 10 u pana Wojtka w Rawiczu, który to informuje, że tamże prawdziwa jesień. 10 stopni i poważnie się wypadało. Brakuje tylko liści pod drzewami. No już wystarczy tych obiecanek. O, proszę bardzo. Tak jak mówiliśmy o tym balonie napompowanym i w porannej audycji w ubiegłym tygodniu i tak tylko wspomniałem przed godziną 5. No tytuł sam się jakoś tak, no ja nie wiem. 5 minut po godzinie 5. Sprzedawcy marzeń. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Rynek pracy, szkolnictwo, gospodarka, nowoczesne technologie i energetyka. To tylko część tematów, jakie mają być poruszane na rozpoczynającym się w Gdyni Forum Wizja Rozwoju, patronem medialnym Forum Polskie Radio 24. Premier Mateusz Morawiecki weźmie udział dziś w Warszawie w uroczystości zakończenia roku akademickiego w Kolegium Europejskim w Natolinie. Wcześniej szef rządu spotka się z przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schäuble, który został zaproszony na uroczystości. Obaj politycy wezmą udział w debacie na temat przyszłości Europy. W Radomiu dziś oficjalne uroczystości 42. rocznicy czerwca 76, fali protestów przeciwko komunistycznym władzom. Przypomnijmy, właśnie 25 czerwca 1976 roku robotnicy Radomia, Ursusa i Płocka wyszli na ulicę, by sprzeciwić się drastycznym podwyżkom cen żywności. Strajki i demonstracje spacyfikowano siłami milicji, w tym oddziałów specjalnych ZOMO. Podwyżki zapowiedziane 24 czerwca przez ówczesnego premiera Piotra Jaroszewicza miały wejść w życie 3 dni później. Władze przedstawiły zmiany jako projekt, który został poddany konsultacjom społecznym, co słusznie odebrano jako fikcję. Wydarzenia czerwca 76 dały początek jawnej opozycji PRL, która połączyła robotników oraz inteligencję we wspólnym działaniu. W tym samym roku powstał Komitet Obrony Robotników, kilka lat później Solidarność, która przekształciła się w wielomilionowy ruch społeczny. Wiele z tych wydarzeń z kraju, z zagranicy, w serwisach Trójki, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl.